trobarà. Com sempre si dia bo. Pot ser més sol, pot ser més trist que sempre. Si un dia bo, si un dia torne. Encara és forta la lluita i queda tant per fer. Si un dia vol, si un dia torne. Si un dia vol, si un dia torne. Deixa les llibres a posar-te. Deixa les llibres a posar-te. Let's start it.